دشمن کا عقوبت خانہ اور دشمن بھی مشرک ہندو، فوجی بوٹوں کی دھمک، زنجیروں کا شور، خطرناک اندھیرا جس میں نہ دن کی خبر نہ رات کا علم، سوائے خالق حقیقی کے ہر ایک سے رابطہ منقطع۔ جی ہاں، ہندوستان کے بدترین ظلم خانے میں امیر المجاہدین حضرت اقدس مولانا محمد مسعود اظہر حفظہ اللہ تعالیٰ کی قلبی کیفیت ان کے اپنے کلام میں۔ کل تلک منزل نظر آتی تھی، ملتا تھا سرور، اب تو رستے بھی دکھائی دے رہے ہیں دور دور، اب تو رستے بھی دکھائی دے رہے ہیں دور دور۔ جن کو الفت کا تھا چہرہ پھیر کر کہتے ہیں ہم سے دور دور، وہ بھی چہرہ پھیر کر کہتے ہیں ہم سے دور دور۔ کل تلک منزل نظر آتی تھی، ملتا تھا سرور، اب تو رستے بھی دکھائی دے رہے ہیں دور دور۔ اب شجاعت اور بصالت بن گئی ہے داستان، شاعری بھی ہو گئی ہے ہم سے اب تو دور دور، شاعری بھی اب تو دور دور۔ کل تلک منزل نظر آتی تھی، ملتا تھا سرور، اب تو رستے بھی دکھائی دے رہے ہیں دور دور۔ جانے جانا جانے جانا دور دور، اب تو دل ہے بت کدا اور جانے جانا دور دور۔ کل تلک منزل نظر آتی تھی، ملتا تھا سرور، اب تو رستے بھی دکھائی دے رہے ہیں دور دور۔ ذکر میں تھی ایک حلاوت، فکر میں تھا ایک مزہ، اب وساوس کا ہے ڈیرا ہے حقیقت دور دور، اب وساوس کا ہے ڈیرا ہے حقیقت دور دور۔ کل تلک منزل نظر آتی تھی، ملتا تھا سرور، اب تو رستے بھی دکھائی دے رہے ہیں دور دور۔ ہم تھے اس کے وہ ہمارا، زندگی میں تھا مزہ، جب سے اس کو چھوڑ بیٹھے ہم گرے ہیں دور دور، جب سے اس کو چھوڑ بیٹھے ہم گرے ہیں دور دور۔ کل تلک منزل نظر آتی تھی، ملتا تھا سرور، اب تو رستے بھی دکھائی دے رہے ہیں دور دور۔ اس کی رحمت ساتھ تھی تو دشمنوں کی نہ چلی، اب تو مشرک ہم کو ہر دن پھینکتا ہے دور دور، اب تو مشرک ہم کو ہر دن پھینکتا ہے دور دور۔